ولاړې ولاړې له دنیا مل دی جلیل شان مور او پلار ته دی نصیب صبر جمیل شان تا د خدای په دین معصومې وینې توی کړې هر یو څاز کوي د دښمن ترو دی نیل شان چې ستا په سپین ټټر وارونه کړي ها دښمن دی په کونینو کې ذلیل شان زه نذیر احمد بتل خدای غواړم چی قدم می برا برستا پس بیل شاید